kidang ay mapendan. Sungkin dan tulaeng dalagi kinletaan. Yeah. ka. Ray ray wendak lata, kasdala at buibuya. Ito rigat nagpaiduma. Apakay gapuanan, tuy biyag ko nga sumina. Sa